लग गए भागने इधर उधर सैनिक गणियों समर स्थल से। जंगल के जीव भागते हैं जैसे डर कर दावानल से। भीष्म अभी तक डटे थे हुआ ना था रवि अस्त पर शिविरों को चल पड़े पांडव हो संत्रस्त। कुरुसेना ने जोर से किया शंख का नाद आज उधर आनंद था इधर महान विषाद। पांडव दल में रात को जुड़े व्यक्ति कुछ खास धर्मराज कहने लगे होकर तनिक उदास। हे कृष्ण आज तो दादा ने दल के दल मार पछाड़ दिए। संध्या होने से पहले ही हम सब के पांव उखाड़ दिए। जो रूप आज था दादा का वैसा पहले था कभी नहीं। जो देखा हमने दृश्य आज वह देखा पहले कभी नहीं। बस कुरुक्षेत्र वाले रण में वे ही वे आज चमकते थे। बिजली की भांति कड़कते थे ओलों की भांति बरसते थे। सुनता हूँ यह किया है दादा ने निर्धार दस सहस्र का करेंगे वे प्रतिदिन संहार। यही क्रम चलता रहा अगर तोरण चर्या होगी कैसे। अव्यर्थ भीष्म के वाणों से अपनी रक्षा होगी कैसे। पाएंगे यों किस तरह पार ऐसे रण का फल क्या होगा। जब आज इस तरह बीती है तो क्या जाने कल क्या होगा। कल की चिंता छोड़ दो बोले श्री ब्रजनाथ। बड़े बड़े बलवान हैं पांडव दल के साथ। अर्जुन ही ऐसे योद्धा हैं जो हिम्मत हार नहीं सकते। दादा तो क्या देवता तलक जिनको संहार नहीं सकते। जिस जगह बहाए आप श्वेत अर्जुन निज रक्त बहाएंगे। हर एक बूंद से लोहू की लाखों अर्जुन बन जाएंगे। इन वचनों से कुछ मिला धर्म राज को धीर। अर्जुन को संकेत कर फिर बोले यदुवीर। अर्जुन तुमको तो सुरगण ने रण का तब शास्त्र पढ़ाया है। है मिला पाशुपति शंकर से वरुणास्त्र वरुण से पाया है। अवसर है दिखला दो कौशल अपने विद्या अपने बल का। बन जाओ भीष्म से अधिक भीष्म जीतो संग्राम तुम्ही कल का। गांडेव उठाओ तब रखो जब भक्ष न हो सम्मुख कोई। गांडीव उठाओ तब रखो जब लक्ष्य न हो सम्मुख कोई। गांडेव उठाओ तब रखो जब हट जाए रिपु की सेना। गांडीव उठाओ तब रखो जब कट जाए रिपु की सेना। तुम ही जय लक्ष्मी पाओगे। रण से अनुराग करो अर्जुन, हो बृहन्नालपन अभिशेष तो उसका त्याग करो अर्जुन। हुए प्रमाण से कृष्ण के शब्द राम के वाण, अर्जुन आदि की देह में जागे नूतन प्राण। दिन होते ही भिड़ गए फिर दोनों दल क्रुद्ध, आज देखने योग्य था भीष्मार्जुन का युद्ध। यह भूले रिश्ता दादा का, वे भूले नाता नाती का, दोनों ही ने रख लिया रूप आघाते प्रत्याघाती का। दुर्धर्ष सुभट थे दोनों ही वीर लड़ाके थे, अर्जुन यदि अंश इंद्र के थे तो भीष्म पुत्र गंगा के थे। करते थे बारंबार बार, रुकता था हाथ न क्षण भर भी, सब दिव्य अस्त्र थे इन पर भी, सब दिव्य अस्त्र थे उन पर भी। डटे आमने सामने सब बल वीर नरेंद्र, दोनों पक्षों का बने भीष्मार्जुन ही केंद्र। मध्यांतर भीष्म ने ऐसा किया प्रहार, रोक थाम को हो गए कौन ते ये लाचार। पांडव सेना को मार मार दादा रणभूमि पाटते थे, अर्जुन नवाद कर पाते थे बारों को सिर्फ काटते थे। आगे बढ़ बढ़ बार बार वे प्रबल आक्रमण करते थे, यह दबे हुए योद्धा समान केवल संरक्षण करते थे। श्री भीष्म पितामह अर्जुन से वास्तव में कहीं सवाए थे, सब युद्ध स्थल पर इसलिए दादा ही दादा छाए थे। उधर द्रोण कृप शल ने शुरू किया संहार, पांडव दल में आज भी व्यापा हाहाकार। भीम नकुल सहदेव भी रोक ना पाए वार, पहुँचे रक्षा के लिए अर्जुन आखिरकार। हटना था कौन्ते का, बढ़े भीष्म तत्काल, छोड़े पांडव कटक पर अगणित बाण कराल। दिन ढलते ढलते हुई भीष्म प्रतिज्ञा पूर्ण, कल जैसा फिर कर दिया 10,000 को पूर्ण। इसी भांति होने लगा नित्य घोर संग्राम, पांडव चिंताग्रस्त थे देख अशुभ परिणाम। माधव ही थे जो बार बार इनका उत्साह बढ़ाते थे, श्री धर्मराज को अर्जुन को जय का विश्वास दिलाते थे। इस ओर नित्य विजयी होकर कौरव फूले न समाते थे। दुर्योधन आदिक रैन दिवस दादा ही के गुण गाते थे।